Orlen.pl. Oferta dostępna na wybranych stacjach Orlen z ofertą restauracyjną. Polecam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 lipca. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wypadek w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości i jest w szpitalu. Zablokowana A4 na Podkarpaciu w kierunku Krakowa. Są objazdy. Ordery Legii Honorowej wręczy polskim wspinaczom ambasador Francji. W ciężkim stanie trafiła do szpitala turystka po wypadku w Tatrach. Najprawdopodobniej spadła z dużej wysokości w okolicy Żlebu Kulczyńskiego. Nieprzytomną kobietę znalazł inny turysta, który powiadomił TOPR. W akcji ratunkowej uczestniczył śmigłowiec. Zablokowana autostrada A4 na Podkarpaciu. Pod wiaduktem Dębica Wschód zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba została ranna. Zablokowana jest droga w kierunku Krakowa. Policja zorganizowała objazdy. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 6 województw na południu Polski. Dotyczą Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego, Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego. Polscy himalaiści dostaną Legię Honorową. Dziś ceremonia. Już wcześniej informowaliśmy o przyznaniu najwyższego francuskiego odznaczenia dla wspinaczy. Otrzymają je Adam Bielecki, Jarosław Botor, Piotr Tomala i Denis Urubko za akcję ratunkową na Nanga Parbat. W styczniu ubiegłego roku udało im się uratować francuskę Elisabeth Revol. Ceremonia wręczenia orderów odbędzie się o 11.30 w rezydencji ambasadora Francji w Warszawie. Osobiście odznaczenie odbierze tylko Piotr Tomala. Adam Bielecki, Denis Urubko oraz Jarosław Botor są teraz na wyprawach. Akcji ratunkowej po dwóch zimowych zdobywców Nanga Parbat usłyszał cały himalajski świat. Adam Bielecki i Denis Urubko po desantowaniu śmigłowcem na wysokości niespełna 5000 metrów w nocy i w bardzo trudnych warunkach w kilka godzin dotarli do potrzebującej pomocy francuski. Akcję niżej zabezpieczali Jarosław Botor i Piotr Tomala. Tomasza Mackiewicza, który był wyżej, nie udało się uratować. Najczęściej wspinamy się z czysto egoistycznych pobudek, a tutaj przynajmniej raz mieliśmy porządny, sensowny powód, żeby się wspinać, żeby dać siebie wszystko. Mówi Adam Bielecki. Elisabeth Revol miała rozległe odmrożenia, jednak już w tym sezonie wróciła w góry wysokie i zdobyła dwa ośmiotysięczniki, Everest i Lhotse. Legia honorowa, którą otrzymają dziś polscy himalaiści, to najwyższe francuskie odznaczenie. Mówi Piotr Tomala, jeden z uczestników akcji ratunkowej, a obecnie szef programu Polski Himalajzm Zimowy. Symbolicznie to odznaczenie nagradza również wszystkich uczestników narodowej zimowej wyprawy na K2. Czwórka himalaistów otrzymała już wyróżnienie od brytyjskiego Alpine Clubu oraz od prezydenta Polski. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 5 miliardów dolarów kary dla Facebooka za niezgodne z prawem udostępnienie informacji należących do 87 milionów użytkowników. Grzywnę na portal nałożyła amerykańska Federalna Komisja Handlu. Prowadziła dochodzenie w związku z ujawnieniem danych nieistniejącej już brytyjskiej firmie Cambridge Analytica. Federalna Komisja Handlu i Facebook odmówiły komentarza w tej sprawie. Grzywna nałożona na portal społecznościowy może być najwyższą, jaką kiedykolwiek zapłacono agencji. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski i Serwis Sportowy. Rosja będzie rywalem naszych siatkarzy w półfinale Final Six. Wczoraj zborna dostała lekcję siatkówki od Amerykanów. Przegrała 0-3. Sytuacja w obu grupach ułożyła się tak, że przegrany w meczu Rosja-USA w półfinale zagra z Polakami. Rosjanie już raz rywalizowali z naszymi siatkarzami w tegorocznej Lidze Narodów i wygrali 3-1. Wiadomo, że z zawodnikami zostanie trener Vital Heinen. Mówiło się, że po dwóch dniach turnieju wróci do Europy, bo awansu młodych siatkarzy zaplecza pierwszej kadry niewielu się spodziewało, mówi atakujący naszego zespołu Maciej Muzaj. Trener teraz będzie miał, tak żartobliwie oczywiście, trochę mu na złość zrobiliśmy. Będzie miał nad czym się zastanawiać, ale to jest chyba niesamowite. To jest chyba super, że mamy tylu zawodników, którzy potrafią grać na najwyższym światowym poziomie. Terminarz tak się ułożył, że Polacy w przeciwieństwie do Rosjan mieli dzień odpoczynku przed półfinałem. W drugiej parze Amerykanie zagrają z Brazylią. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. Co do pory meczu mamy pewien dysonans. Nasze media podają 3:00 czasu polskiego. Organizatorzy informują z kolei, że zagramy z Rosjanami o północy. Co do godziny rozpoczęcia dzisiejszego Wimbledonu w turnieju pań, nie ma żadnych wątpliwości. Startuje punktualnie dzisiejszego finału. Startuje punktualnie o 15:00 rywalką Seriny Williams, kolekcjonującej tytuły wielkoszlemowe. Dziś stanie przed szansą na wygraną numer 24. Będzie Simona Halep. Amerykanka pierwszy raz wygrała w Londynie 17 lat temu. Gdy wygrałam pierwszy Wimbledon, byłam pełna emocji. A dziś oczywiście po tylu latach reaguję zupełnie inaczej. Jedyne czego potrzebuję to relaks. relax. Tyle Serena Williams, a we wczorajszych półfinałach w turnieju tenisistów Roger Federer w czterech setach ograł Rafę Nadala, tak jak Novak Djokovic, Roberto Bautista Agutta. Jeszcze lekka atletyka i znakomite wiadomości z Monako. W meetingu diamentowej ligi najlepszy w skoku o tyczce był Piotr Lisek i to z jakim wynikiem? Polak pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 6 metrów i 2 centymetrów, poprawiając o centymetr własny rekord Polski. Znów o sporcie na naszej antenie po 17. Pochmurno z przejaśnieniami, prawie wszędzie może padać. W 6 województwach, jak już ostrzegaliśmy, mogą wystąpić burze z gradem. Od 19 stopni w Suwałkach do 24 w Zielonej Górze. W centrum od 22 do 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kolejne wakacyjne wydanie audycji. Magazyn bardzo kulturalny. Tym razem pokonamy dystans ponad 1000 kilometrów na trasie. Salzburg, Częstochowa, Warszawa, Sopot i z powrotem na południe w Sola, Kraków. Po drodze znajdziemy się na premierze sztuki Tomasa Bernharda Siła przyzwyczajenia. Jutro po 21:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Sponsorem audycji jest Alior Bank, mecenas festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 26 czerwca wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 17 lipca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Dzień dobry. Chciałabym polecić najlepsze miejsce na świecie. Outlet Toyoty. Zawsze chciałam mieć nową Toyotę Yaris, tylko myślałam, że mnie nie stać. A w Outlecie kupiłam nowiutkiego Yarisa, który ma no tyle rzeczy, że jeszcze tak naprawdę wszystkiego nie odkryłam. Radio łączy się z telefonem, klimatyzacja, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze dają rabat do 8700. Szok! Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem niecałe 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek, tylko 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Teraz w Kauflandzie. Wybrane rodzaje chipsów Lay's tylko 2,99, a sucha karma dla psów Pedigree ponad 8 kg, 32,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no? W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W sklepach Euro drugi produkt 25% taniej. Na przykład 4K Ultra HD Samsung 40 cali. Cena po rabacie to 1125 zł. Taniej o ponad 370 zł. Huawei P30 Pro. Cena po rabacie to 2400 zł. Taniej o ponad 790 zł. Promocja na wybrane produkty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Minister Błażej Cmychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Posłowie do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan, Porozumienie Zjednoczona Prawica i Jarosław Kalinowski, PSL. Dzień dobry, witam. Oraz posłowie Piotr Apel, Kukiz 15. Dzień dobry. Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. I Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Z nieoficjalnych informacji wynika, że prezydent Donald Trump przyleci do Polski na dłużej niż jeden dzień, że wygłosi przemówienie 31 sierpnia i że być może odwiedzi jedno z miejsc, gdzie przebywają amerykańscy żołnierze. Czy pan minister może to potwierdzić, czy takie wiadomości dotarły do pałacu? Pan minister nic nie może potwierdzić z bardzo prostej przyczyny. Otóż zgodnie z prawidłami dyplomatycznymi, myślę, że tutaj pan minister Jan Dziedziczak to też jakby potwierdzi, jest tak, że jeżeli zapraszamy do nas przywódców innych krajów, to odpowiednie służby właśnie tych krajów zaproszonych potwierdzają i przekazują oficjalną informację o tym, że ci przywódcy będą w Polsce i także w tym wypadku będzie dokładnie w ten sam sposób. To strona, w tym wypadku pani pyta o stronę amerykańską, to strona amerykańska potwierdzi oficjalnie, czy pan prezydent Donald Trump w Polsce 1 września będzie, czy też nie. Mniej więcej to się odbywa w takim czasookresie około miesiąca przed planowaną wizytą, więc jeszcze trochę czasu do tego oficjalnego komunikatu strony amerykańskiej jest. Oficjalnie nie, ale jakieś sygnały docierają? Jaki jest zwyczaj? No, oczywiście, że docierają. Oczywiście, że przygotowujemy się do rocznicy 1 września. Od razu mogę zapewnić, że 1 września rano pan prezydent Andrzej Duda z panem prezydentem Steinmeierem będą w Wieluniu. To jest ustalone już od właściwie prawie roku, że tak się rozpoczną te oficjalne uroczystości i później już centralne uroczystości w Warszawie. Chyba to jest efekt OSY, który wydaje z siebie, a właściwie ze swojego urządzenia Adam Bielan. Nie ma żadnej OSY. W każdym razie efekt OSY wydobywał się z jego... A to jak mówiłem, to nie było słychać? Smartfona nie było, wszystko słychać, tylko było słychać. Było słychać z towarzyszeniem fauny. Fauny. Tak powiem, tak. Okay. No dobrze, może Jan Dziedziczak jako człowiek bywały w świecie dyplomacji. Tak, może coś ale dodać? Teraz osoba, która ma komfort mówienia więcej, którego nie hamują żadne ramy dyplomatyczne. Drodzy Państwo, no warto przyjrzeć się faktom. To znaczy, gdyby do tej wizyty doszło, a coraz więcej poważnych osób, mediów o tym odważnie już mówi, to mielibyśmy, jeśli dobrze liczę, 13 spotkanie pana prezydenta Andrzeja Dudy w ciągu 4 lat, jak na razie jego pierwszej kadencji. Średnio to 3 miesiące. Tak, średnia ilość spotkań dotychczasowych prezydentów na czas ich kadencji to mniej więcej 3 spotkania, mniej więcej jedna wizyta prezydenta na kadencję polskiej. Ja rozumiem, że pan teraz robi w Warszawie PR. Na kadencję prezydenta Polski. Co nie jest niczym dziwnym, ale jak... Prosiłam o jakieś ewentualne informacje. A tu mamy szansę na drugą wizytę i na zbudowanie niezwykle cennej dla Polski narracji, przypomnienia, kto był agresorem w czasie II wojny światowej, który z krajów z kolei powiedział jako pierwszy nie Hitlerowi. Przypomnę, że wcześniej mieliśmy, czy to w przypadku bardziej skomplikowanym Austrii, czy Czechosłowacji, już ewidentne, prawda, oddanie Czechosłowacji przez kraje Zachodu, ustępowanie totalitaryzmowi. Tym razem będzie okazja, żeby pokazać, że to Polska była pierwszym krajem, który powiedział nie Hitlerowi. Polacy od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej po dobrej stronie dzielnie walczyli z okupantem, nie stworzyliśmy rządu kolaboracyjnego. Będzie można wszystko całemu światu o tym opowiedzieć. No tak, ale jeśli chodzi o te nieoficjalne informacje, no to wynika z nich, że nie jest powiedziane, że prezydent będzie na Westerplatte, prawda? A tam będą te główne uroczystości 1 września, ale rozumiem, że jeśli będzie w Warszawie i wygłosi przemówienie 31, to też będzie to przemówienie związane nie z inną rocznicą, ale z rocznicą 80. wybuchu II wojny światowej. To już świat o tym usłyszy. Tak, dokładnie, panie ministrze? Proszę pamiętać o tym, że Warszawa jest oczywistym symbolem także w tym zakresie, więc tu oczywiście jeszcze dogrywamy szczegóły, ale wiele wskazuje na to, że centralne uroczystości 1 września będą w Wieluniu, a później w Warszawie. Aha, czyli centralne, znaczy jeśli chodzi o stronę prezydenta, bo wydaje się, że będą równoległe. O tym, za co my odpowiadamy. Proszę Państwa, nie chciałam rozmawiać o Westerplatte, bo już kilka razy rozmawialiśmy w tym programie, ale ponieważ ta ustawa została uchwalona, a ciągle budzi emocje, chciałabym zapytać, została uchwalona, jeszcze będzie w Sejmie, bo są takie drobne poprawki natury legislacyjnej, nie merytorycznej. I po pierwsze, czy można mieć przypuszczenie, że prezydent podpisze, dlatego że z kancelarii i z pałacu płyną takie sygnały, no, że te sprawy trzeba uregulować. No bo trzeba, pani redaktor, to uregulować. No proszę pamiętać o tym, że przez 30 lat władzom samorządowym w Gdańsku nie udało się wybudować odpowiedniego na najwyższym światowym poziomie muzeum, które pokazywałoby, że II wojna światowa zaczęła się właśnie na Westerplatte. A szkoda, tym bardziej, że dobrze, mając pewne inne doświadczenia... Osoby, chciałbym tylko zapytać, czy prezydent jest na tak? Pani redaktor, w momencie, w którym ta ustawa trafi na biurko pana prezydenta, będzie analizowana. Ten problem trzeba rozwiązać. Przykład Warszawy i świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego pokazuje, że samorząd mógł rozwiązać taki problem. W Warszawie wybudowano świetne muzeum powstania warszawskiego. Można to było zrobić, Gdańsk tego nie uczynił. Szkoda. To było trochę zmarnowane 30 lat. Dzisiaj dobrze, że podjęto decyzję o tym, że takie muzeum na Westerplatte... Mówiłam o tych emocjach. Ostatnio kot zabrał głos w mediach społecznościowych, gdzie porównuje specustawę do aneksji Krymu i dalej czytamy: Westerplatte znów musi bronić się przed okupantem, który chce ustanowić tutaj na siłę, bez dialogu i porozumienia z nami, mieszkańcami Gdańska, swoje rządy poprzez wprowadzenie swojego języka narracji historycznej. Pan... Poseł Marcin Kierwiński. Podoba się panu ta z kolei narracja? No, przede wszystkim nie podoba mi się to, że kolejny samorząd ograbiany jest przez władze PiS-u ze swojej własności. Bo to nie pierwszy raz, gdy samorządy pozbawiane są swojej własności, tylko dlatego, że PiS ma inne koncepcje zagospodarowania terenu. Przypomnijmy, Warszawa też została dotknięta tym twórczym uniesieniem PiS-u. Słyszeliśmy, że plac Piłsudskiego miał być zabrany warszawiakom w celu budowania tam, w celach obronnych. Okazało się, że chodziło tylko i wyłącznie o niezgodny z prawem pomnik. I pewnie tak będzie także na Westerplatte. No ja słyszę pana ministra Spychalskiego. Czy podoba się panu jeszcze jedno zdanie. Jeszcze jedno zdanie, bo jak ja słyszę pana ministra Spychalskiego, który tak mówi, jak to zostanie wszystko zbudowane teraz, to panie ministrze, ten rząd zbyt dużo sukcesów w budowaniu czegokolwiek to nie ma. Najlepszym przykładem są chociażby autostrady, o których rozmawialiśmy. Więc obawiam się, że ten rząd niewiele zbuduje, zrobi tylko i wyłącznie karczemną awanturę i podzieli po raz kolejny Polaków w rzeczy dość oczywistej, która nie powinna dzielić, czyli kwestię obchodów 1 września. Czy mi się taka retoryka podoba? Mam dystans do tego typu wojennej retoryki, ale fakt jest faktem, że rząd polski, który działa przeciwko samorządowi miasta Gdańska, to jest coś niesamowitego. Rząd polski, który działa przeciwko polskim samorządom, rząd polski, który zabiera samorządom grunty, no to jest coś nie do pomyślenia. No to jest podkopywanie fundamentów państwa i tak to należy wprost. Ja będą odszkodowania, nie, to nie jest tak, że zabiera. I ucieka. Pan poseł jeżeli nie robi tego w dialogu z władzami Gdańska, jeżeli nie rozumie, że władza samorządowa ma, to też władza wybrana przez ludzi, to też władza, która ma prawo do gospodarowania swoim majątkiem, to mamy do czynienia z elementarnym niezrozumieniem tego, czym jest państwo i czym jest władza. No i tu jest cały problem. Panie redaktor, szanowni państwo, pan poseł chyba nie rozumie istoty. Chciałbym, żeby pozostali, panie redaktor, krótka audycja. Odwoływałem się do tego, że samorząd może poradzić sobie z tego typu zadaniem, jak budowa świetnego muzeum, które uświetnia... Panie ministrze, dajcie to, co się pieniądze stało samorządowi i niech samorząd zbuduje. Samorząd w Warszawie to zrobił pod kierownictwem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Samorząd Gdańsku tego nie potrafił zrobić. Byłem tam wielokrotnie, tam po prostu było wielkie śmietnie. Chyba ostatnio Piotr pan tam nie był, teraz. Chyba dawno pan tam. Piotr Apel, proszę trzymać się dyscypliny, ja tu dyryguję ruchem. Niepokojące jest to, że bardzo często postrzegamy państwo jako własność Prawa i Sprawiedliwości. Mówi, że państwo zabiera, czyli PiS zabiera. No nie, to państwowe to znaczy nas wszystkich. Tak samo samorządowe, to nie jest własność pani prezydent Gdańska, tylko wszystkich Polaków i tak to powinno być. Znaczy, dla mnie nieważne jest, kto wygra tą taką dość, moim zdaniem, sztuczną awanturę do wokół Sepla, tylko ważne jest, kto doprowadzi do tego, żeby było to, co oczekuje, czyli żeby było to miejsce godne, które mogę zawieźć znajomych z zagranicy i pokazać, to tu zaczęła się II wojna światowa. To tu my dzielnie broniliśmy się przed atakiem Niemców, to tutaj garstka osób zatrzymała olbrzymią armię przez parę dni, dokonała czegoś, co jest niemożliwe. I to jest tylko dla mnie ważne. ważne. A to, czy będzie to własność państwowa, czy samorządowa, jest dla mnie trzeciorzędne. Trzeciorzędne, bo wszystko jest nas, nasze wspólne. Adam Bielan, ani, króciutko. Ani Dulkiewicz, ani PiS-u. Króciutko będzie. Samorząd. Teraz Adam Bielan, króciutko, bo dłużej będzie pan mówił o tym, co się działo w Brukseli, bo o to będę pytać. Mnie niepokoi to, że są politycy w Polsce, którzy sprzeciwiają się aktywności państwa polskiego. Porównywanie państwa polskiego do napaści hitlerowskiej, a tak uczynił jeden z posłów Platformy Obywatelskiej, pan Marek Rząsa, napisał na Twitterze: Westerplatte powtórnie upadło, w obu przypadkach to zajęcia dokonali barbarzyńcy. No to jest porównywanie napaści Niemców w 1939 roku do decyzji polskiego Sejmu. Naprawdę od takich wypowiedzi władze Platformy powinny się odciąć. Ten pan powinien być usunięty z klubu parlamentarnego. Jest nadzieja, że skończy się ta retoryka, bo chyba nikomu nie służy. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby Westerplatte wyglądało jak najgodniej. Pan minister Dziedziczak mówił w kontekście wizyty pana prezydenta Donalda Trumpa o okrągłej 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. To jest niezwykle ważna rocznica dla Polski, dla prawdy historycznej, szczególnie teraz, kiedy w wielu miejscach na świecie stara się prawdę o II wojnie światowej zafałszowywać. I niezależnie od podziałów politycznych powinniśmy dążyć do tego, żeby to miejsce symboliczne, które odwiedza wielu turystów z całego świata, wyglądało jak najlepiej. A dzisiaj chyba wszyscy przyznamy, wygląda bardzo źle. Jarosław Kalinowski. Ważna rocznica i dobrze, że prezydent Trump będzie brał udział w tych obchodach. To jest to, o czym była mowa, ta narracja historyczna jest dobra, tylko dobrze by było, żeby to była nasza polska wspólna narracja, ale ja też widzę w tej obecności prezydenta Trumpa traktowanie nas jako sojuszników w swoim spojrzeniu na Unię Europejską, ale nie chciałbym tego wątku rozwijać. Trump nie jest przyjacielem Unii Europejskiej i trochę nas postrzega, że tak powiem, na linii tego działania. Ale jeśli chodzi o wątek historyczny. Wracając do Westerplatte, ja tylko mogę wyrazić ubolewanie, że nie doszło do jakiegoś porozumienia pomiędzy władzami Gdańska i władzą państwową w tym wypadku. Oczywiście wszyscy się zgadzamy, że to jest miejsce szczególne i powinno być w sposób szczególny zadbane. Nie można zarzucać władzom Gdańska obecnym i byłym, że tą sferę w jakiś sposób szczególny zaniedbywały, no bo przecież nie byłoby Centrum Solidarności, nie byłoby Muzeum II Wojny Światowej, a ono jest i naprawdę jest to wielkie osiągnięcie. Z tego, co powszechnie wiadomo, były prowadzone, czy są prowadzone prace nad zagospodarowaniem ponownym, budową tej części upamiętnienia rozpoczęcia II Wojny Światowej na Westerplatte i trzeba było to połączyć, a powstała z tego dramatyczna wojna i ja nie jestem sędzią i tutaj nikt nie rozstrzygnie, ale mam wrażenie, że tutaj strona rządowa zbyt radykalnie, już nie chcę używać innych słów, że tak powiem, weszła w tą sprawę, korzystając z tej rocznicy 80., stwarzając sobie jakieś takie alibi do właśnie takiego wtargnięcia i absolutnego przejęcia kontroli. Ale to jest w ogóle dziwna sprawa, panie pośle, dlatego że tutaj nie chodzi o różnicę interpretacji historii, jeśli chodzi o to, co się działo na Westerplatte, to nawet przyznają to obie strony sporu, więc o co ta szatanina? Trudno być nawet sędzią i zrozumieć, dlaczego ten spór w Polsce dzisiaj mamy. Trudno jest tak naprawdę zrozumieć, dlaczego przez te ostatnie 30 lat nie wykorzystano wielkiego potencjału narracyjnego, jakim mogło być Westerplatte. To jest miejsce, o którym powinien mówić cały świat, które powinien znać cały świat, jako symbol II wojny światowej. Tymczasem przez bierność, przez to, że nikt tej historii nawet nie starał się tam w Gdańsku opowiedzieć całemu światu, bo przypomnę to, myślę, że większość naszych słuchaczy, czy tam w ramach wycieczek szkolnych, czy w ramach różnych innych okazji widziała to muzeum, tam tak naprawdę nic się nie zmieniło od lat 80. Jest to taka ekspozycja w dzisiejszym wymiarze muzealnictwa nieatrakcyjna. Te sytuacje opisywali, tylko chodzi o to, jak z tego wyjść, żeby to nie był przedmiot sporu w tej chwili, jakiejś szarpaniny. Gdańsk miał 30 lat, żeby coś z tym zrobić. Nie zrobiono nic. Pytanie, dlaczego? Czy dlatego, że tego typu narracja nie interesuje mieszkańców, znaczy samorząd Gdańska? Czy dlatego, że są już nawet takie teorie, ale że to... Ale jakiego typu narracja? No bo obrona Westerplatte była pierwszy czynny sprzeciw hitlerowskim Niemcom. Jeżeli wiceprezydent Gdańska niedawno całkiem mówi, że rocznica wybuchu II wojny światowej, to był efekt nienawiści narastającej obu stron, no to jest fatalne, tak? To jest relatywizowanie historii, to jest granie na korzyść tak naprawdę niemieckiej polityki historycznej, przypomnę, która mówi o tajemniczych nazistach, a nie Niemcach, która mówi o tym, że która wydobywa pojedyńcze przypadki złych zachowań Polaków i pokazuje to jako normę. Czyli co, Prawo i Sprawiedliwość się obawiało, że jeżeli tam powstanie wystawa przygotowana przez samorząd, to tam będą tajemniczy nie, naziści, pani redaktor, tak? Nie. Problem jest taki, że tam nie powstała wystawa przygotowana przez samorząd. Gdyby powstała. Tam nie powstała. No właśnie, dlaczego nie powstała przez 30 lat? To jest, jak to jest tylko coś niesamowitego. Polski rząd jak zaczął... Jak tylko polski rząd. Niech pan naprawdę pomyśli, co pan robi. Niech pan 1 września przez wiceprezydent Rowiska, związany środowiskowo z państwa obozem, właśnie takie głupoty mówił. 1 września co roku odbywają się tam uroczystości. I Westerplatte jest głośno. Znaczy, zawsze odbywały się w sposób normalny, a wy teraz dzielicie w sprawie 1 września Polaków. Nie, nie dzielimy coś Polaków, niesamowitego. Próbujemy coś, no właśnie, próbujemy coś zrobić dla Polski. Rok temu charakterze zamkniętą. Tak jest, no to jest symbol. Kończymy ten temat i teraz się przenosimy do Brukseli, bo w Brukseli działy się ciekawe rzeczy i pytanie do posłów do Parlamentu Europejskiego, Adam Bielan, który... ten brzęczący swój przepraszam. Telefon pszczoła osa. Tam rozpracowuje. Czy zawsze tak było, że w czasie głosowań w komisjach dotrzymywano wstępnych umów zawieranych, nie wiem, w kuluarach, podczas dogadywania się liderów grup w Parlamencie Europejskim? Mówię tutaj o tym, że odrzucono kandydaturę na szefową Komisji Zatrudnienia, kandydaturę pani Beaty Szydło. Tak, zawsze tak było i to były rozmowy kuluarowe. To są oficjalne rozmowy, które toczą się zaraz po wyborach parlamentarnych między wszystkimi frakcjami. Na podstawie wielkości frakcji dzieli się stanowiska, funkcje wiceprzewodniczących parlamentów, kwestorów i przede wszystkim szefów i wiceszefów komisji. A później automatycznie, tak naprawdę przez aklamację, osoby wskazane przez frakcje polityczne są wybierane. A podobno Platforma była zasmucona tym, co się wydarzyło. Takie sformułowanie się pojawiło. Rzeczywiście była przede zasmucona. Wszystkim jesteśmy zasmuceni, panie redaktor, tym, jaka jest teraz pozycja polskiego rządu i Polski na arenie międzynarodowej, na arenie europejskiej. To kolejna kompromitacja PiS-u i kolejna kompromitacja rządzących. I to efekt 4-letniej polityki skłócania Polski z Unią Europejską, bo tak to niestety należy interpretować. Jeżeli była polska premier nie jest w stanie zostać szefową komisji, bo ma takie notowania, bo taki jest jej wizerunek w Unii Europejskiej, no to świadczy najlepiej o jakości relacji wewnątrz Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o Polskę. Ale jeśli chodzi o innych kandydatów na wiceprzewodniczących, to oni zostali zaakceptowani, więc to nie jest skierowane przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Pani redaktor, ale... Ta niechęć. Pani redaktor, no ale miejmy jakąś gradację. Jeżeli teraz będziemy się cieszyć, że polski rząd jest w stanie wynegocjować wiceszefa komisji w Parlamencie Europejskim, pani no to jest miara upadku. Mówi? Ja się z niczego nie cieszę, tylko panu tłumaczę, że to chyba nie jest niechęć do Prawa i Sprawiedliwości i rządu, tylko jakaś osobista tylko ja bym popatrzył na to troszeczkę szerzej. W zeszłym tygodniu słyszeliśmy pana premiera Morawieckiego, triumfalnie wracającego z Brukseli, po tym jak nic dla Polski nie załatwił, mówiącego osiągnęliśmy wielki sukces. Jeżeli chodzi o ważne stanowiska unijne, okazało się, że Polska nie partycypuje w żadnym. Okazało się, że coś, co było przez wiele lat nie do pomyślenia, to znaczy, że Niemiec będzie kandydatem na szefa komisji, za sprawą Polski stało się faktem. Odkrzyknięto to jako wielki sukces. Wydaje mi się, że ciągle mówimy o tym samym, ja chciałam porozmawiać o sytuacji. Ja mówię krótko. Jelko, po pierwsze... Ale ja nie powiedziałam, że za chwilę pan powie, teraz ten apel. Ale mogę ad vocem do tego, co powiedział pan poseł Kliński, pan poseł teraz atakuje ideę tego, że Niemiec stoi na czele komisji. Po pierwsze, Niemiec, pan Weber, był kandydatem frakcji Europejskiej Partii Ludowej, w której Platforma Obywatelska i PSL jest. I Platforma Obywatelska za tą kandydaturą głosowała. Po drugie, nie można powiedzieć, że Polska jest pozostawiona bez ważnych stanowisk, bo uzgodniono 5 stanowisk, natomiast do uzgodnienia pozostają również niezwykle ważne stanowiska komisarzy, bo trzeba to powiedzieć jasno, komisarz komisarzowi nierówny. Jego pozycja zależy od tak zwanego portfolio, czyli zakresu obowiązków. I my mamy bardzo poważną obietnicę, że nasz komisarz w przyszłej komisji będzie mieć ten zakres obowiązków istotny dla naszego kraju, dla całego regionu. I wreszcie po trzecie, jeśli chodzi o rozkład stanowisk w parlamencie... Ale nie boi się pan, że obietnice mogą nie zostać dotrzymane? Zobaczymy. My tak naprawdę jeszcze nie wiemy, czy niemiecka minister pani Ursula von der Leyen zostanie przegłosowana w przyszłym tygodniu, czy to głosowanie zostanie odłożone, czy uzyska wymaganą większość. Notabene politycy Platformy PSL-u załamywali ręce, że w tym rozdziale najważniejszych stanowisk nie było nikogo z Europy Środkowo-Wschodniej, a dwa tygodnie temu mogli wybrać czeskiego, świetnego konserwatystę, doświadczonego posła Jana Zachradila, ale w finałowej turze zagłosowali na włoskiego socjalistę. Dobrze, miało być krótko, teraz Piotr Apel. Znaczy, rzeczywiście w Unii Europejskiej nam nie idzie. No i to widać. Nie idzie nam nawet załatwienie takich rzeczy, które wydawałoby się oczywiste, skoro mieliśmy, czy Prawo i Sprawiedliwość miało dostać przewodniczącego komisji, no to zwyczajowo takie rzeczy się dzieją. Coś jest nie tak, jakiś opór wobec kandydatów Prawa i Sprawiedliwości jest i on się nie wziął znikąd. Tylko pani premier Szydło może jest to problemem. Znaczy nie sądzę, żeby pani premier jako pani premier była aż tak rzeczywiście nielubiana czy niechciana. Myślę, że to jest raczej kwestia symbolu. Miała bardzo wyraziste wystąpienie swojego czasu w parlamencie. Ale pamiętajmy, że w obecnym parlamencie 2/3 członków to są nowo wybrani posłowie. Oni tego wystąpienia nie pamiętają. Ja myślę, że to jest rzeczywiście jakiś znak, że nie podoba się ten kierunek. Znaczy, gorsze jest to jednak, co się stało z komisją i z tymi najważniejszymi stanowiskami. To nie chodzi o to, że... Ale już to omówiliśmy, panie. No tak, ale jedno zdanie. Znaczy, to jest niebezpieczne, bo mamy strefę tylko euro zabezpieczoną w tych stanowiskach i tylko osoby w zasadzie, którzy są zainteresowani Europą dwóch prędkości. A my, jak wszyscy tu siedzimy, uważamy, że Europa dwóch prędkości jest zagrożeniem. Tylko pytanie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zgadza się na to? Dlaczego się panu Havranek, na to... Natomiast podobno to głosowanie można powtórzyć i nie jest przesądzone, że pani Szydło zostanie odrzucona. Tak mówił pan Ryszard Czarnecki w jednej z radiostacji. Regulaminowo to jest możliwe, ale czy wynik się nie powtórzy, to tego oczywiście nikt nie wie. Natomiast... No ja myślę, że jakieś prace można dyplomatyczne przeprowadzić w tym czasie przez dwa tygodnie. Trzeba mieć dyplomację. Ten parlament różni się od poprzednich, również w tych kwestiach dotrzymywania w zwyczaju, bo głosowanie tak czy inaczej zawsze było tajne i posłowie rozstrzygali, czy popierają jakąś kandydaturę, czy nie. Od wiceprzewodniczących, czy przewodniczącego parlamentu poczynając, a na szefostwie komisji parlamentarnych kończąc, no była umowa, że demokracja była wspomagana matematyką. Natomiast ten parlament się zmienił. Nie ma większości w rękach dwóch największych opcji politycznych. Zwiększył się nieco stan posiadania formacji, które są przeciwne Unii Europejskiej jako takiej. No i zwiększyła się liczebność liberałów, gdzie prezydent Macron, Francuzi zasilili tą frakcję. No i zaczęło się rzeczywiście od tych przepychanek z ustaleniem tych pięciu najważniejszych stanowisk. Słusznie tutaj przypomniany był Manfred Weber, który no, zgodnie z porozumieniem wcześniejszym parlamentu miał być szefem Komisji Europejskiej. Przez liberałów i przez socjalistów został utrącony. Miał być Timmermans. Timmermans został utrącony i przez Grupę Wyszehradzką, ale i przez EPP, bo nasi posłowie powiedzieli, że nasza, że tak powiem, formacja wygrała i zgodnie z traktatami, z uwzględnieniem wyborów wskazuje się przewodniczącego Komisji Europejskiej. No i doszliśmy do głosowania nad kandydatami Prawa i Sprawiedliwości. Różne przyczyny tutaj są. To jest, ja bym nie nazywał tego odwetem, no ale skoro posłowie PiS-u szczycili się tym, czy w ogóle PiS się szczycił utrąceniem Timmermansa, no to socjaliści w drugą stronę razem z liberałami postanowili, że tak powiem, dokonać tego głosowania niezgodnego z wcześniejszymi ustaleniami. No ale jednak pomimo, że parlament jest mocno odnowiony, no wielu posłów i to tych, że tak powiem, wiodących posłów we frakcjach, no pamięta wystąpienie pani premier Szydło, która była burzliwie, owacyjnie oklaskiwana przez przeciwników Unii Europejskiej. Polska jest niestety postrzegana jako formacja, jako kraj łamiący fundamentalne zasady, na co zwróciła pani prezydent Słowacji kilka dni temu, apelując do Węgier i do Polski, żeby zacząć w Grupie Wyszehradzkiej przestrzegać zasady państwa prawa. Także ta sytuacja Prawa i Sprawiedliwości, niestety też w pewnym sensie Polski, no nie jest dobra. Jan Dziedziczak, tylko bardzo proszę krótko. Jeszcze chciałam, żeby był pan minister Spychalski się wypowiedział i już przechodzimy do bardzo interesujących tematów związanych z tworzeniem koalicji przedwyborczych. Państwo to uwielbiają, wiem o tym. Drodzy Państwo, no to tak naprawdę dobrze, że pani minister jest kandydatką na szefa Komisji Europejskiej. Bardzo demoralizujące byłoby to, gdyby frakcja, która straciła mandat... Pani minister? Minister Niemiec. Minister Obrony Republiki Federalnej Mówi pan Niemiec. O pani von der Leyen, tak. Pani Urszuli von der Leyen. Natomiast jeśli chodzi o socjalistów i ich pomysł na to, żeby pan Timmermans miał zostać szefem Komisji Europejskiej, drodzy Państwo, ugrupowanie, które straciło tyle mandatów, miałoby w zamian dostać najpotężniejszą tekę. Panowie, ale to wszystko już omawialiśmy wcześniej. Ale to jest skrajnie demoralizujące. Tak, ale... demoralizujące i to jest nieliczenie się z głosu. To byłoby nieliczenie się z głosem obywateli Unii Europejskiej. Tak się składa, że poprzednio był tutaj Błażej Spychalski, Adam Bielan. Myśmy już o tym rozmawiali. To ja jedną rzecz nową teraz powiem, Nowe to jest sytuacja w komisjach i o to pytam. Tak, więc jeśli chodzi o sytuację w komisjach, w ogóle o tym się nie mówi. Ja chciałbym zasygnalizować jedną rzecz złą dla Polski. To znaczy radykalny spadek pozycji naszych przedstawicieli, polskich przedstawicieli w Europejskiej Partii Ludowej. Mówię tutaj o Platformie Obywatelskiej i o PSL-u. Otóż, drodzy Państwo, w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego przedstawiciele PO i PSL mieli trzech przewodniczących komisji. Był pan Jerzy Buzek, pani Danuta Hibner, pan Czesław Siekierski, a więc dwóch z PO, jeden pan z PSL-u. Dzisiaj, w dzisiejszym rozdaniu, przedstawiciele z polskich partii w Europejskiej Partii Ludowej, PO, PSL, nie mają ani jednego szefa. Drodzy Państwo, było trzech w poprzednim Parlamencie Europejskim, dziś jest zero przewodniczących w ramach Europejskiej Partii Ludowej. PSL nie ma żadnego przewodniczącego, PO nie ma żadnego przewodniczącego. To jest bardzo złe, bo to oczywiście pokazuje, że tam EPL się nie liczy. Nie liczą się z wami. Problem jest taki, że nie liczą się z wami. Po prostu kierownictwo Europejskiej Partii Ludowej nie liczą się z wami. Z polskimi politykami nie jest i to jest fatalne. To jest fatalne, bo tak jak perturbacje przy pani premier Szydło można wytłumaczyć, wpłynęliśmy na kierunek w Unii Europejskiej i zbieramy tego konsekwencje, tak wasz radykalny spadek, nieliczenie się z wami, wśród waszych kolegów niemieckich głównie, jest po prostu czymś szokującym. Było dwóch przedstawicieli PO jako szefów komisji, jest zero. Był jeden przedstawiciel PSL-u jako szef komisji, jest zero. I warto o tym przypomnieć. Jedno zdanie, pani. Dosłownie to jedno jest bardzo zdanie. Złe, żeby warto powiedzieć, że najwyższym przedstawicielem Polski w jest instytucjach Ewa Kopacz, europejskiej jest Ewa Kopacz. To jest powszechnie miara, to jest, języki pani to jest, Ewa Kopacz. To jest miara waszego sukcesu jako rządu. Że opozycja musi dbać o Polskę. To jest kompromitacja, pani minister. Pomocą prowadzi może kilka obrad. Panowie, bo zaraz to zaśpiewam Ode do radości, a bardzo źle śpiewam. Proszę bardzo, Błażej Spychalski. Mimo wszystko, gdyby pani nie zdecydowała. Nie naprawdę, ja bardzo śmieszy ta narracja. Czy pan jest zasmucony, panie jeżeli mogę, ministrze? Nie naprawdę bardzo śmieszy ta narracja, że tutaj, prawda, o to znaczenie Polski na arenie międzynarodowej spada, jest jakieś coraz mniejsze. No, przypominam, no ale panie redaktor, przypominam, że jeżeli chodzi o panią prezydent Słowacji, pani pośle, w poniedziałek będzie gościć w Polsce, będzie w Pałacu Prezydenckim oficjalna wizyta pani prezydent Słowacji w Polsce. We wtorek prezydent Litwy, także pierwsza wizyta zagraniczna w Polsce. Przed chwilą rozmawialiśmy o 1 września. Oczywiście, panie redaktor, wracając do tego, co się stało w Parlamencie Europejskim, jest to zasmucające i szkoda, że do takiego czegoś doszło. Natomiast mnie smuci jeszcze bardziej inna sprawa. Znaczy, jeżeli mamy jednego z europosłów, liderów opozycji w Polsce, który publicznie wypowiada się o tym, że on nawoływał, żeby głosować przeciwko pani premier Szydło, czy to z imienia, proszę, z nazwiska, bo kandydatom... Żeby nie było, że... Nie, no mówimy o Robercie Biedroniu, tak? No, to no właśnie, proszę. To... Nie, no to... Bo to wszyscy są podejrzani, jak pan nie powie. Nie, no to... Okej, okay, rozumiem. I przeciwko innym kandydatom Prawa i Sprawiedliwości to jest naprawdę zasmucające. Liderem nie jestem, ale... I jest to naprawdę coś, co nie powinno mieć miejsca. Proszę. Nieszczęście jest to, że my jako Polacy nie potrafimy jednoczyć. Ale nieszczęście jest to, że ciągle kontynuujemy ten temat, a chciałam już rozmawiać o czymś innym. Mianowicie o tym, kto z kim, jak pójdzie w wyborach. Dzisiaj jest, jak to się nazywa, konwencja czy forum? Forum programowe. Forum programowe Platformy, Koalicji Obywatelskiej, ale właściwie nie wiadomo, jaka będzie ta Koalicja Obywatelska. Nie, wiadomo. No nie wiadomo. Koalicja Obywatelska, już wiadomo, że będzie to na pewno Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska oraz Niezależni Samorządowcy. Zapraszamy wszystkie inne partie opozycyjne. Nie wiadomo, bo jeśli będzie SLD, Wiosna i może jeszcze ktoś, no to ten program trzeba będzie uzupełnić o inne wątki, prawda, czy nie? Będziemy na ten temat rozmawiali. Dziś sytuacja jest taka, że Koalicja Obywatelska, to są bardzo konkretne podmioty. My już naprawdę, mówił o tym Grzegorz Schetyna wczoraj, mamy dość tych rozmów o rozmowach. Ruszamy do ciężkiej pracy, przedstawiamy program, rozmawiamy o tym z Polakami. Bardzo żałuję, że wczorajsze rozmowy z PSL-em nie skończyły się sukcesem, bo zawsze twierdziliśmy, że z PSL-em powinniśmy być w jednej. A czy Władysław Kamysz za ostro licytował, jak to było, panie ja niestety, mówię to z przykrością, z wielką sympatią tutaj także do pana posła Kalinowskiego, że mam wrażenie, że ta decyzja PSL-u to jest wybór jednak taki wypuszczenia oka do PiS-u, to jest wybór współpracy docelowo z PiS-em, a nie z opozycją. No i to jest podstawowy problem. Mam nadzieję, że PSL jako ludzie, którzy przecież z nami przez wiele lat współpracowali, których znamy, których lubimy, że jednak zmienią tę decyzję i dołączą do szerokiej koalicji, która ma szansę pokonać PiS, bo to jest podstawowa rzecz. Żeby nie myśleć dzisiaj w kategoriach partykularnych interesów partyjnych, ten czas już musi minąć, tylko żeby myśleć o formule, która da radę przywrócić w Polsce normalność, a warunkiem przywrócenia normalności są dwa warunki, pokonanie PiSu i wdrożenie dobrego programu. Grzegorz Schetyna był w Trójce wczoraj rano i powiedział, że w tym tygodniu na pewno te rozmowy się skończą i wszystko się wyklaruje. A kiedy poznamy kształt Koalicji Polskiej? Czy to będzie na pewno Koalicja Polska, czy może jednak to będzie PSL? Jako solista. Kampania wyborcza tak naprawdę już się rozpoczęła. Tydzień temu bardzo mocnym akcentem od konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie wygląda to forum programowe, czy konwencja programowa Platformy Koalicji Obywatelskiej. No czas na dyskusję, w jakiej formule już minął. No właśnie, no to więc dlatego pytam. Trzeba jaka było podejmować jest wasza decyzja ostateczna? Myśmy od początku mówili bardzo jednoznacznie, wyciągając wnioski, analizy z wyniku wyborczego w wyborach europejskich. No byliśmy wspólnie razem i ta wspólnota celu nie pozwoliła nam wygrać, nie dała nam możliwości wygranej z PiS-em. Czyli okazuje się, że tutaj zabrakło spójności programowej. I o tym mówiliśmy od początku, nie chciałbym tych argumentów powtarzać. No dobrze, a to prawda, że Władysław Kosiniak-Kamysz żądał 20 jedynek. Rozmowy były w tym tygodniu dość intensywne. Ja miałem informację, że we wtorek, że tak powiem, wstępna deklaracja wspólnego pójścia już była. W czwartek to się... Ze strony Grzegorza Schetyny. Tak, tak. W czwartek to się odwróciło, potwierdzone to zostało we wczorajszym wystąpieniu i na spotkaniu też obydwu liderów. No i my nie mamy żadnej pretensji. No przecież to jest normalne i też bym prosił tutaj kolegę Kierwińskiego, żeby nie szukał. Czy pan mnie nie słyszał? Żeby nie próbował, szukać wrogów tam, gdzie ich nie ma. Nie, panie, bo ja... Panie Wasze, to po prostu głęboki żal. Natomiast rozumiem i mam nadzieję, że jeszcze przemyślicie tę decyzję. I już więcej nie powiem na ten temat naszych relacji, bo ja oceniam je dotychczasowo naprawdę bardzo dobrze. Dobrze, ale czy pan mnie słyszał, czy pan mnie nie słyszał? No odpowiadam na pierwotne pytanie. Pierwotne pytanie było takie, czy 21 to było żądanie Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wczoraj bardzo wyraźnie też prezes Kosiniak na to pytanie odpowiedział. Mówiąc, że oferta złożona w tym wymiarze również obecności na listach była bardzo dobra ze strony Platformy, ale no, gdyby nam chodziło tylko i wyłącznie o wejście do Sejmu Kosiniaka i najbliższego jego otoczenia, to już ta koalicja by była. No, nam chodzi o coś więcej i dlatego decyzja nasza, że pójdziemy samodzielnie i teraz do tej koalicji naszej. Koalicji naszej. Pójdziemy jako komitet wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast tak jak zwyczajowo koalicja. PiS idzie jako komitet wyborczy Prawa i Sprawiedliwości z swoimi koalicjantami. No więc my też będziemy szli jako komitet wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z osobami, ze środowiskami, które z nami będą występować. występowały. Nazwiska już są znane, które zasiliły nasz klub, natomiast no, nie będę mówił, jakie środowiska. Dlaczego? W szerszym wymiarze. Dlaczego? No dopóki tych decyzji formalnie nie podjęto. No dopóki rozmawialiśmy z Platformą, to inne środowiska no, albo oczekiwały, albo mówiły, no jeżeli z Platformą, to nie z nami. No więc jeszcze chwilę cierpliwości, ale naprawdę wybory się już tak naprawdę rozpoczęły i kampania. W najbliższych dniach będzie wszystko wiadomo. Nasz komitet wyborczy już też jest ukształtowany. Kolega Hetman stoi na czele, Jaruba odpowiada za sprawy i będziecie programowe. Mieć jakąś konwencję programową? Oczywiście, że będzie konwencja programowa. Jeszcze raz powtarzam. Wiadomo? Jeszcze raz chcę, nie ma tej daty, ale wkrótce. Natomiast celem naszym, proponując dwa bloki opozycyjne, było wygranie z PiS-em, bo uważamy, że te dwa bloki miałyby większe szanse na wygraną. Więcej koalicji europejskiej w naszej ocenie i w ocenie politologów, socjologów nie przyczyniłoby się do wygranej. A jak wygląda sytuacja Kukiz 15? Paweł Kukiz poprosił internautów, żeby podpowiedzieli, z kim iść do tych wyborów. No i były różne były dziwne dosyć niektóre, powiem szczerze, propozycje, a na końcu było PSL. Znaczy to jeszcze głosowanie trwało. My uruchomiliśmy taką specjalną platformę, żeby rzeczywiście możliwie jak najwięcej osób się wypowiedziało. I weźmiecie to pod uwagę, rzeczywiście wynik? Z pewnością. Znaczy dla nas jest ważne to, żeby nasi wyborcy mieli wpływ na rzeczywistość. To będzie już taki początek bardzo poważnych konsultacji społecznych, czy tak konsultacji wyborczych na wzór tego, co dzieje się we Włoszech przy ruchu pięciu gwiazd, na wzór tego, co powinno naszym zdaniem dziać się w całym państwie, czyli przy obecnym systemie rozwoju informacji informatycznych i no myślę, że ta partycypacja obywatelska powinna być większa i dajmy temu dobry przykład. Natomiast dla nas najważniejsze są idee i wartości. Znaczy my wiemy, że obecnie no, zmieniła się władza, Prawo i Sprawiedliwość jest inne niż Platforma Obywatelska, ale nie zmienia się to, co jest najważniejsze, czyli ten konstrukt państwa. My cały czas mamy sytuację, w której partia dana wygrywa wybory i przejmuje państwo, przejmuje administrację, przejmuje również spółki Skarbu Państwa i na nich siedzi i z nich korzysta. Ale że, a my uważamy, że to może inaczej. Może to podoba, bo widać po waszym wyniku w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które to wybory nie były na ten temat, dla nas, ale były wątki krajowe obecne. Tak, no my staraliśmy się nie poruszać wątku krajowego, tylko europejskiej. Natomiast te wybory będą też jeszcze o czymś innym. Będą o tym, co będzie za 4 lata. Bo z dużym prawdopodobieństwem te wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość, natomiast za 4 lata z pewnością nie wygra, bo władza się zużywa, władza się nudzi i pytanie, czy będzie i co będzie alternatywą wobec Prawa i Sprawiedliwości. Czy chcemy, żeby ten blok lewicujący był rzeczywiście alternatywą, czy chcemy, żeby była trzecia siła, która będzie mogła zmieniać Polskę właśnie od początku, czy chcemy rzeczywiście dwa bloki, które będą coraz bardziej prymityzować dyskusję publiczną, które coraz bardziej będą dzielić Polaków, czy chcemy, żeby był trzeci, który będzie wyhamowywać zapędy Prawa i Sprawiedliwości, czy zapędy lewicowe związane ze środowiskiem lewicy. No to jest bardzo ważne z punktu widzenia. W każdym razie internauci podpowiadają, że najlepszą partią, w każdym razie tak wczoraj było, jest partia, nawet nie wiedziałam, że ma partię mój były kolega Mariusz Max-Kolonko. Jakaś partia jest, naprawdę, i to jest partia pierwszego wyboru według zwolenników. Nie, no to jeszcze to jest dopiero początek i tak naprawdę na razie te wyniki są zachwiane. Natomiast, no właśnie, to pytanie, czy my chcemy demokracji, czy nie. No ja chcę demokracji. Ja tu uważam, że to czyli obywatele... Czyli nie chce pan PSL-u? To jest, mam nadzieję, że z wybiorą w internacie najlepiej. Natomiast to jest... 15% elektoratu Kukiza mówi, że PSL. Myślę, że potrzebna jest trzecia siła, ale duża, mocna i taka, która jest w stanie mieć wpływ na władzę. Bo to jest szansa na to, że zmienimy naszą Polskę na lepsze. To teraz panowie z obozu władzy, czy pan już sprawdził, kto tam będzie na tych jedynkach, które mają być ogłoszone, tam pan w tym swoim telefoniku to ma? Będą ogłoszone, znaczy będzie ważne wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj o 11, wszystkiego się dowiemy. Natomiast szczerze mówiąc, ja się już się gubię, myślę, że większość nawet wyborców partii, które uczestniczą w tych rozmowach, gubi się kto z kim, kiedy, ale ja pana pytam o te jedynki, panie pośle. Nasze jedynki są już zdecydowane i podobno zostaną... bardzo mocne, ale wszyscy mocni to poszli do Parlamentu Europejskiego prawie. Mamy bardzo długą ławkę osób, które mogą wejść na pozycję liderów i skutecznie pociągnąć listy w poszczególnych okręgach. Nazwiska są istotne, ale jeszcze ważniejszy jest program. My ten program co roku staramy się aktualizować. Mieliśmy długą, dobrą konwencję, rozmowę o naszym programie. Już niedługo opublikujemy jej wyniki. Czyli kiedy będzie program? Myślę, że w ciągu kilku tygodni ten program... Program na wybory. Kiedy będą efekty wybory konwencji Wybory będą w październiku lub w listopadzie, czyli kiedy jasne, będą, że za kilka tygodni. O tym, kiedy będą wybory, zdecyduje pan prezydent. Natomiast wybory, wyniki prac programowych po konwencji w Katowicach będą w ciągu kilku tygodni. One w tej chwili są agregowane. Natomiast ja się zastanawiam, czy nasi słuchacze, wyborcy zdają sobie sprawę, jak wyglądałyby rządy tych partii, które nie są w stanie zgodzić się co do jakichś absolutnie podstawowych kwestii, jeśli chodzi o tworzenie koalicji, miejsc na listach, wspólnego programu. Nasi słuchacze jak są mądrzy. Jak wyglądałby ten rząd? Od PSL-u wiedzieli. Przez Platformę, Inicjatywę Polską, SLD, czy Wiosnę Roberta Biedronia. Co by było, gdyby... Poczytają, gdyby pooglądają, państwo rzeczywiście wybiorą, zdobyli większość w Sejmie, oby nie. I jak zaczęliby dyskutować, jak zaczęliby się kłócić w sprawach podatkowych, w sprawach gospodarczych, w sprawach światopoglądowych, związki partnerskie, aborcja. Przecież w każdej sprawie, ale której nie dotkniemy, Grzegorz Schetyna powiedział, nie będzie nic o aborcji, nie będzie nic o związkach partnerskich, tak powiedział. Ja nie mówię o wypowiedziach pana Grzegorza Schetyny, ja mówię o skrajnie różnych poglądach w tej, bym powiedział, no nie chcę używać jakiegoś pejoratywnego określenia, no dobrze, ale może tej, będzie ruki paszwami. Masie nie rozmaitych polityków. Panie pośle, ale Polacy zawsze byli koszmarem. Polacy pamiętają rządy jednej partii rządzonej przez jednego przywódcy. Bez dyskusji. Ostatnia rzecz. Czy Polska Anno Domini 2019 czy 2020? Panowie, no nie można. Czy tak. Polska Anno Domini 2019 czy 2020 może sobie zafundować taką destabilizację, jaką byłyby rządy tych wszystkich partii, partyjek. No, widzę, że Marcin Kierwiński chce powiedzieć, że będzie pięknie, ale zaraz jeszcze Jan Dziedziczak, może pan zdradzi parę jedynek. Jakiś news. Żądamy newsu. Newsy będą za już 70 minut. Tak, Jarosław Kaczyński w Warszawie. To mogę zdradzić. Katowica. Nie, drodzy państwo, zdradzę. Mateusz Morawiecki. Zdradzę jedną jedynkę. Listę w Warszawie będzie otwierał pan prezes Jarosław Kaczyński. A w Katowicach Mateusz Morawiecki. Szanowni państwo, natomiast jeżeli pani mówi o Katowicach, to jednak ja bym wrócił do naszego forum programowego. Kilkadziesiąt paneli, kilka tysięcy ekspertów, wielka dyskusja o Polsce, troska o Polskę i ten kontrast. Ten kontrast z totalną opozycją, która głównie zajmuje się teraz sobą. Dyskutuje o tym, kto będzie miał jakie miejsca na listach. Nie, no drugi dzień dyskutują o programie, no panie. Jeśli chodzi o ich dyskusję, to zapraszam wszystkich naszych słuchaczy do wejścia na stronę forumprogramowe.ko.pl, gdzie tak naprawdę odsłaniamy prawdę o tych wykluczających się tak naprawdę hasłach, banalnych hasłach, sloganach ugrupowania totalnej opozycji. Ci ludzie nie mają żadnego programu, nie mają żadnych nawet takich predyspozycji do tego, żeby brać za cokolwiek odpowiedzialność, co nawet widać przy konstruowaniu bloków jakichś wyborczych. No taka strona, to nie jest, ale w kampanii wyborczej Wersalu nie ma. To jest konkret. Pierwsza sprawa do marszałka Bielana. Panie marszałku, różnorodność też może być zaletą. Ja wiem, że wy tego nie rozumiecie. Ja wiem, że u was się dyskusji nie prowadzi, bo wszystko przychodzi z centrali partyjnej. Te czasy już minęły. Polacy też to doskonale pamiętają, co oznaczają rządy jednej partii. A do pana ministra Dziedziczaka odrośnie forum programowego. Wiem, panie ministrze, ja oglądałem wasz materiał po tym forum waszym programowym. Tam o zdrowiu, jak wy się chwalicie tym, że wy sporadziliście sieć szpitali, która doprowadziła do tego, że ludzie na SOR-ach umierają, że nie ma lekarzy specjalistów, że wydłuża się czas czekania do specjalistów, to ja panu bardzo serdecznie gratuluję, że tak wyglądają wasi eksperci. Więc gratuluję. Jeżeli chce pan o smogu porozmawiać, możemy porozmawiać. Pani Kopacz i pan Arłukowicz, twarze Koalicji Europejskiej, to są te osoby, które odpowiadają za bałagan. Proszę dobrze zobaczyć, co się dzieje. Kryzys lekowy, kryzys na SOR-a, kryzys z rezydentami. gratulacje, wielkie sukcesy PiSu odgadane na forum. Jutro też jest dzień, proszę się tak nie spierać gorąco. Może pan wreszcie powie, kiedy będą te wybory, panie ministrze? W niedzielę. Panie redaktor, z całą pewnością... O, nie muszą być w niedzielę. Nie muszą być w niedzielę. Na pewno będą w dniu ustawowo wolnym od pracy. Panie redaktor, jest to uprawnienie, jest to kompetencja, wyłączna kompetencja prezydenta. I w momencie, w którym pan prezydent taką decyzję podejmie, ja rzeczywiście bardzo chętnie wyjdę do państwa, do mediów i tą decyzję przekażę, ogłoszę. Ale, poczekajmy spokojnie, panie redaktor, pan prezydent no zgodnie z konstytucją... No już się dowiedzieliśmy, że ze względu na mecz to nie będzie to... No, ale panie redaktor, no wiele podmiotów zwraca się do pana prezydenta z określonymi prośbami. Także rzeczywiście niektórzy politycy, komentatorzy życia publicznego, politycznego podnoszą, że 13 października jest jedna z pięciu możliwych niedziel. Jest mecz Polska-Macedonia Północna. Wszystkie te argumenty, które są podnoszone przez polityków i obozu rządzącego, i polityków opozycji, i różnego rodzaju komentatorów życia politycznego, publicznego, będą brane przez pana prezydenta pod uwagę i pan prezydent ma na podjęcie decyzji jeszcze ponad miesiąc, do 14 sierpnia, przy czym od razu mówię, że z całą pewnością ta decyzja nie będzie podjęta ostatniego możliwego dnia, czyli 14 sierpnia, z całą pewnością będzie ogłoszona ponieważ wcześniej. Pan minister idzie niedługo na urlop, a ktoś to musi ogłosić i porozmawiać z dziennikarzami, to będzie albo panie doktor, bardzo mój niedługo, urlop, albo mój po urlop będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo krótki. Bardzo krótki. Dobrze, mamy minutę, więc ja nie mogę tutaj rozpocząć żadnego tematu, więc ja nie wiem, może jakieś ogłoszenia parafialne, bo jeżeli wrzuciłabym tutaj kolejny temat... To ja tylko odnosząc się do reklamy przed chwilą wypowiedzianej przez pana Dziedziczaka. Reklamy czego? Przypomnijmy, strony internetowe. Forum programowe ko.pl. Tak, rzeczywiście ma pan rację. Zapraszamy na forum programowe w Pałacu Kultury wszystkich warszawiaków, wszystkich Polaków. Warto przyjść i porozmawiać. Kłamstw premiera Morawieckiego. Zachęcam. A okłamywanie wyborców to jest jednak nie szacunek, tylko pogarda dla wydaje wyborców. Wydaje mi się, drodzy państwo, że najlepszym obrazem tego, jakie jest życie polityczne, publiczne, komu Polacy ufają, są wybory. Niedawno się takie odbyły. Dzisiaj mamy kolejne sondaże i chyba dość jednoznaczne jest. A czego dotyczyła rozmowa z panem Piotrem Lirojem Marcem? O, panie doktor, ciekawe pytanie. Ta rozmowa była już umówiona z miesiąc wcześniej. Ale z czym ona ma związek? Ale pan prezydent spotyka się z różnymi osobami, z różnymi parlamentarzystami, z różnymi posłami. Którzy o to się zwracają. No ale to nie było. Ale nie było, to nie była rozmowa jakaś polityczna, o nie wiem, o starcie czy coś. O muzyce sobie pogadali, tak? No nie, no panie doktor, jest wiele tematów, o których parlamentarzyści chcą rozmawiać z panem prezydentem, dobrze, które wynikają z wyłącznych kompetencji konstytucyjnych pana prezydenta. Dziękuję bardzo. Błażej Spychalski, dziękuję Adam bardzo. Bielan. Piotr Apel, Jarosław Kalinowski, Jan Dziedziczak, dziękuję bardzo. Marcin Kierwiński, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Mówię także w imieniu Zofii Kruszewskiej i Haliny Wachowicz. Do reklamy. W sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych kosztów. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład iPhone 6 teraz taniej o 300 zł. Laptop Acer, procesor Intel Core i5 teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Media Expert!